श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 20वें श्लोक का विचार आज होना है। 20वें श्लोक का विचार हो गया, 21वें श्लोक का विचार होना है। 21वें श्लोक के अवतरण भाष्य की चर्चा कल हम लोग कर दिए थे। 20वें श्लोक में कर्मादि में अकर्मादि दर्शी लोक संग्रह की चिकित्सा से या शिष्ट परिग्रह परिजिहिरसा से कर्म में प्रवृत्त होता है तो भी वह कर्म बंधन का हेतु नहीं बनता, अकर्म ही होता है। इसे 20वें श्लोक में कहा गया त्यक्त्वा कर्म फला संगम इत्यादि से। कैमुतिक न्याय से 21वें श्लोक में कहा जा रहा है जब लोक संग्रहादि की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त होने पर भी कर्मादि में अकर्मादि दर्शन का फल मुक्ति रुकी नहीं, प्रतिबद्ध नहीं हुई, मिली ही मुक्ति प्रवृत्त ज्ञानी को। तो जो शरीर मात्र चलाने के लिए अपेक्षित चेष्टाएं करता हुआ हमेशा अपनी ज्ञान निष्ठा में बना रहता है, ऐसा निवृत्त ज्ञानी, उसे कर्मादि में अकर्मादि दर्शन का फल मोक्ष अवश्य मिलेगा ही। इस विषय में क्या कहना है, ऐसा कैमुतिक न्याय से निवृत्त ज्ञानी का मोक्ष निश्चित है, इसे कहा जा रहा है 21वें श्लोक में। इसलिए 21वें श्लोक के अवतरण में कहा गया था जो 20वें श्लोक के द्वारा उक्त कर्मादि में अकर्मादि दर्शी है, उससे विपरीत दूसरा जो कर्मादि में अकर्मादि दर्शी है, है दोनों कर्मादि में अकर्मादि दर्शी याने ब्रह्मज्ञानी विद्वान, लेकिन एक है लोक संग्रहादि की लोक संग्रह चिकित्सादि से कर्म में प्रवृत्त, और एक उन लोक संग्रह संग्रहादि चिकित्सा से रहित मात्र शरीर की स्थिति उपयोगी व्यापार करते हुए ज्ञान निष्ठा को बनाए रखने वाला, ऐसे दो हैं। तो निवृत्त ज्ञानी में प्रवृत्त ज्ञानी की अपेक्षा वैपरीत्य है, लोक संग्रह चिकित्सा या शिष्ट परिग्रह शिष्ट विग्रहणा परिजिहिरसा उसमें नहीं है, यानी शिष्टों के द्वारा की जाने वाली निंदा को छोड़ने की इच्छा ये भी नहीं है, ये वैपरीत्य है प्रवृत्त ज्ञानी की अपेक्षा निवृत्त ज्ञानी में। और मात्र शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए अपेक्षित व्यापार करता हुआ ज्ञान निष्ठ है, वह मुक्त होता ही है, इसे 21वें श्लोक में कहा जा रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सदृष्टादृष्ट विषय आशीर्विवर्जिततया दृष्टादृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन ससाधनम कर्म सन्यस्य शरीर यात्रा मात्र चेष्टो यति ही ज्ञाननिष्ठो मुच्यते इति एतम अर्थम दर्शयितुम आह। इस बात को निवृत्त ज्ञानी मुक्त होता ही है इसे कहने के लिए 21वां श्लोक है। 21वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो निवृत्त ज्ञानी के यहाँ पर तीन विशेषण बताए हैं। प्रवृत्त ज्ञानी की अपेक्षा वैलक्षण्य दिखाने के लिए पहला है निराशी। निराशी यानी निर्गता आशीषः यस्मात् स निराशी। आशीष शब्द का अर्थ है विविध प्रकार की अभिलाषाएं, लोक संग्रह चिकित्सा तथा शिष्ट विग्रहणा परिचिहिर्सा, ये भी एक आशी विशेष है। और ये आशी विशेष भी निवृत्त हो गई है जिनके अंतकरण से, ये भी नहीं है। तो वो हो गया निराशी एक विशेषण, लोक संग्रह चिकित्सादि जो ज्ञानोत्तर भी ज्ञानोत्तर काल में भी कर्म में प्रवृत्त करती हैं वो नहीं है। और यत चित्तात्मा है, यत यानी संयमित, और चित्त का अर्थ है अंतकरण, और आत्मा शब्द का अर्थ है कार्य बाह्य इंद्रिया और शरीर, ये आत्मा से लेना, ये भी क्षर पुरुष है ना। क्षर सर्वाणि भूतानि, भूतानि कहते हैं कार्यवर्गाणि, कार्यवर्ग को। तो आत्मा की उपाधि होने से इसे भी आत्मा कहा जाता, जैसे पुरुष की उपाधि होने से क्षर और अक्षर इन दोनों को भी पुरुष कहा है, ऐसे यत चित्तात्मा में आत्मा शब्द का अर्थ है बाह्य इंद्रिया और शरीर का समूह, बाह्य कार्यकरण संघात आत्मा शब्द से कहा जा रहा है, और चित्त शब्द से अंतकरण को कहा जा रहा है। तो चित्त शब्दित अंतकरण और आत्म शब्दित बाह्य कार्यकरण संघात दोनों का भी ठीक से संयम जिसके द्वारा किया गया है, दोनों अंतकरण भी वशीभूत हैं और बाह्य कार्यक्रम संघात भी वशीभूत हैं जिसका, उसे कहा जाएगा यत चित्तात्मा। निराशी इसलिए है कि यत चित्तात्मा है, अंतकरण को संयमित करके रखा हुआ, अपने वश में करके रखा है, कार्यक्रम संघात को अपने वश में करके रखा है। और इसमें भी हेतु है, इसलिए अब जो कार्यक्रम संघात को अपने वश करके रखा हुआ है तो इस उसका त्यक्त सर्व परिग्रह, किसी भी स्थिति में कार्यक्रम संघात रह सकता है, इसलिए कार्यक्रम संघात के लिए ये सारी सुविधाएं हो तो ज्ञान निष्ठा बने। ऐसा जिस व्यक्ति को लगता है वह तो यह तो चित्तात्मा नहीं है, और जो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाली हरेक परिस्थिति में अपने कार्यक्रम संघात को और अपने मन को ज्ञान निष्ठा से बहिर्मुख होने नहीं देता, ज्ञान निष्ठा के अनुकूल ही रखता है। बाह्य परिस्थितियों से ज्ञान निष्ठा के अनुकूल रहने में किसी भी प्रकार से दिक्कत महसूस नहीं करता, जिसका कार्यक्रम संघात और मन, उसे तो कहा जाएगा यत चित्तात्मा। हरेक स्थिति में बाह्य परिस्थितियां कैसी भी हो, अपनी ज्ञान निष्ठा बनाए रखता है, उसके अनुकूल ही शरीर इंद्रिय मन रहते हैं, तो यत चित्तात्मा है। तो इसलिए फिर शरीर को, इंद्रियों को ज्ञान निष्ठा के अनुकूल रखने के लिए बाह्य वस्तुओं का परिग्रह करने की उसे आवश्यकता नहीं है। हर परिस्थिति में ऐसा ही शरीर इंद्रिय मन को अभ्यास में रखा है, ज्ञान निष्ठा के अनुकूल रखने का ही, रहने का ही। तो वह फिर परिग्रह की उपयोगिता नहीं देखेगा। तो उस दृष्टि से कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह, जो यत चित्तात्मा है वह अपरिग्रही होता है, परिग्रह करने की उसे आवश्यकता नहीं है। तो त्यक्त सर्व परिग्रह हो गया तो शरीर स्थिति कैसे होगी? तो इसलिए कहा कि शरीर स्थिति मात्र व्यापार तो कर रहा है, त्यक्त सर्व परिग्रह तो है, तो भी यदृच्छा लाभ जो होता है शरीर स्थिति के लिए आवश्यक वस्तुओं का लाभ अनायास, उसी से शरीर की स्थिति बनाता है, उसके लिए आवश्यक जो शरीर मन बुद्धि का व्यापार है उतना मात्र करता है। तो उसके लिए कहते हैं कि शारीरम केवलम कर्म कुर्वन, ये तीसरा चौथा विशेषण है। एक विशेषण हुआ निराशी, दूसरा हुआ यत चित्तात्मा, तीसरा हुआ त्यक्त सर्व परिग्रह। इन पूर्वार्ध में बताए गए तीन विशेषताओं से युक्त होकर के शारीरम का अर्थ है शरीर निर्वर्त्यम शारीरम, ऐसा एक शारीरम शब्द का अर्थ निक होता है, और एक शारीरम शब्द का अर्थ होता है शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम। तो यहाँ पर सिद्धांत में शारीरम शब्द का अर्थ है शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन है जिस कर्म का, वह कर्म शारीरम कर्म। एक तो शारीरम शब्द का अर्थ निकलता है शरीर निर्वर्त्य शारीर, और एक शारीरम शब्द का ही अर्थ निकलेगा शरीर की स्थिति मात्र जिसका प्रयोजन है वह शारीरम। ये कर्म का विशेषण है, कर्म कुर्वन में जो कर्म है वो कर्म का विशेषण है शारीरम और केवलम। वो शारीरम का अर्थ है शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन है जिस कर्म का, ऐसा कर्म वह शरीर निर्वर्त्य भी, इंद्रिय निर्वर्त्य भी, मन निर्वर्त्य भी, सभी कर्म लिए जाएंगे। लेकिन वे शरीर इंद्रिय मन निर्वर्त्य कर्म जिनका प्रयोजन वर्तमान शरीर की स्थिति मात्र है, ऐसे शरीर इंद्रिय मन निर्वर्त्य कर्म उसे कहा जाता है शारीरम कर्म। और वो जो शारीर कर्म है वो भी शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन है जिस कर्म का, वह भी केवल कर्म होना चाहिए। तो केवल शब्द का अर्थ है अहम करोमि, इस अभिमान से रहित। ये केवलम का अर्थ भाष्कर भगवान निकालेंगे। शरीर मात्र शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन है जिन कर्मों का, ऐसे कर्मों में भी अभिमान रहित होकर के, निराभिमान होकर के जो कर्म कर रहा है उसे कहा जाता है शारीरम केवलम कर्म कुर्वन, ऐसा कर्म करता हुआ। किल्बिषम न आपनोति, तो किल्बिषम है संसार, कष्ट कष्ट है संसार में, इसलिए किल्बिषम यानि कष्ट मात्र जहाँ भोगा जाता है ऐसा संसार वह प्राप्त नहीं करता, यानि जन्मांतर को प्राप्त नहीं करता, उसका जन्म नहीं होता, मुक्त हो जाता है वो। हाँ, तो लेकिन ऐसा है कि संस्कार पड़ते हैं साधना करते समय, जैसी जैसी साधना की जो जो जिन जिन परिस्थितियों में कार्यक्रम संघात को रखा वैसा ही वैसा रहने का अभ्यास चित्त का बन जाता है, शरीर का बन जाता है, इंद्रियों का बन जाता है। तो प्रवृत्त ज्ञानी जो होता है साधना काल में प्रवृत्तियात्मक प्रवृत्ति में रह करके साधना की है, अनुकूलता में रह करके साधना की है, तो अनुकूलता का ही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के बाह्य अनुकूल परिस्थितियों का ही उनको अभ्यास होता है, वैसा ही संस्कार पड़ता है। और ज्ञान होने के बाद संस्कार के अनुसार वो प्रवृत्ति होती है, संस्कार के अनुसार कार्यक्रम संघात की स्थिति भी चलती है। तो अज्ञान अवस्था में बाह्य जिन जिन परिस्थितियों के रहने पर ही ज्ञान निष्ठा का अभ्यास हो चुका है, तो ज्ञानोत्तर काल में भी वह पूर्व वाला जो अभ्यास है वैसी परिस्थिति की अपेक्षा करेगा। अपेक्षा का मतलब वो कोई नई अपेक्षा नहीं है, संस्कार ही वैसा है। और निवृत्त ज्ञानी का साधना काल में ही वैसी साधना थी तो वैसा ही संस्कार बना हुआ है, इसलिए ज्ञानोत्तर काल में भी वैसा ही रहेगा। वो ज्ञानोत्तर काल में ज्ञान में कोई अंतर नहीं, ज्ञान के फल में कोई अंतर नहीं, लेकिन ज्ञानी के जो जीवन में अंतर दिखता है वो जीवन में अंतर का प्रयोजक है कि साधना काल में कैसी साधना की है, कैसी स्थितियों में रह करके साधना की, वैसी स्थिति का अभ्यास बन जाता है और वैसा ही फिर संस्कार बन जाता है। तो उसी संस्कार के अनुसार ज्ञानोत्तर काल में वो ज्ञानी के जीवन में विचित्रताएं दिखती है। ये है साधक अवस्था से ही निवृत्त, इसलिए ज्ञान उत्तर काल में भी निवृत्ति ही रहेगी, निवृत्ति के ही संस्कार होने से, उसमें प्रवृत्ति के संस्कार है तो प्रवृत्ति रहेगी। तो शारीरम केवलम कर्म कुर्वन किल्बिषम नाप्नोति, तो किल्बिषम है संसार वह प्राप्त नहीं करता, मुक्त हो जाता है। किल्बिषम नाप्नोति का अर्थ जन्मांतर नहीं होगा, मुक्त होगा। तो निवृत्त ज्ञानी निश्चित ही मुक्त होता है, ये कैमुतिक न्याय से कहा। इस श्लोक का भाष्य है, इस श्लोकस्थ प्रथम पद का अर्थ करते भाष्कर भगवान, निराशी ही ये प्रतिग्रहण है व्याख्या पद का, और इसमें समास है तो समास का विग्रह करके बताया, निर्गता आशीषो यस्मात् स निराशी, निर्गत यानी निकल गई है, आशीष यानी अनेकों प्रकार की अभिलाषाएं, अभिलाषा विशेष, जिससे वह है निराशी। और साधना काल में ही हमेशा अपेक्षा रहित रहने का अभ्यास किया, वैसा ही ज्ञानोत्तर काल में भी संस्कार है, इसलिए वो है निराशी ज्ञानी। ये सब विशेषताएं जो विशेषणों से बताई गई है, साधक अवस्था में ऐसा रहा इसलिए ज्ञानोत्तर काल में भी वैसा ही है, वैसा ही संस्कार है। तो अब यत चित्तात्मा इस पद की व्याख्या कर रहे हैं। तो यत चित्तात्मा, इसमें चित्त शब्द का अर्थ करते हैं चित्तम अंतःकरणम्, चित्त है अंतःकरण मन, और आत्मा शब्द का अर्थ है आत्मा बाह्य कार्यकरण संघात। तो बाह्य करण यानी इंद्रिया और शरीर, इनका जो समूह है वह है आत्मा शब्द का अर्थ बाह्य कार्यक्रम संघात। तो चित्त पदार्थ और आत्मा पदार्थ ज्ञात हुआ। अब यत शब्द के साथ इन दोनों का समास, पहले चित्त और आत्मा में द्वंद्व समास हुआ, चित्तंच आत्मा च इति चित्तात्मानौ, इतर इतर द्वंद्व समास है, और फिर यत शब्द के साथ बहुरी समास है, यतौ यानि संयतौ वशीकृतौ चित्तात्मानो येन स यत चित्तात्मा, संयत कर लिए हैं यानि अपने वशीभूत कर लिए हैं अंतकरण तथा बाह्य कार्यकरण संघात दोनों भी, जिसके द्वारा जिस वह है यत चित्तात्मा। ये साधक अवस्था में ही ऐसा ही मन को रखा और बाह्य इंद्रियों को भी रखा और शरीर को भी रखा, तो वैसा ही संस्कार बना, इसलिए यत चित्तात्मा। त्यक्त सर्व परिग्रह इसका अर्थ कर रहे हैं कि त्यक्तः सर्व परिग्रहो येन स त्यक्तः सर्व परिग्रह। तो शरीर इंद्रिय को ज्ञान निष्ठा के अनुकूल बनाए रखने के लिए मात्र बाह्य वस्तुओं का परिग्रह करके रखना पड़ता है। तो जिनको जिसकी ज्ञान इंद्रिय जिसकी बाह्य इंद्रिया शरीर और मन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, ज्ञान निष्ठा के अनुकूल ही रहते हैं बाहरी परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, तो उसे एक निश्चित परिस्थिति को बनाए रखने के लिए अपेक्षित वस्तुओं का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कहते हैं त्यक्तस सर्व परिग्रह। तो त्यक्तस सर्व परिग्रहो येन स त्यक्तस सर्व परिग्रह। जनक जी के ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक और सुखदेव जी के ज्ञान में कोई अंतर नहीं, दोनों का एक जैसा ज्ञान है, लेकिन जनक जी को कहे सुखदेव जैसे जंगल में घूमते हैं अवधूत होकर के ऐसे घूमो, तो उनको तो ज्ञान में कोई अंतर नहीं, उनको यह निश्चय है कि मैं निर्विकार चेतन हूँ, लेकिन कार्यकरण संघात को उनके वही राजा को अपेक्षित मुकुट भी चाहिए, गद्दी भी चाहिए और सब चाहिए, वो ऐसा ही अभ्यास शुरू का है, और सुखदेव को यह सब कुछ नहीं है, और सुखदेव को वहाँ पर बिठाएंगे तो वो कठिन लगेगा। तो जैसा अभ्यास है कार्यक्रम संघात का अभ्यास होगा ना हर एक व्यक्ति का, रुचि नाम वैचित्र्य ऋजुकुटिल नाना पथ जुश्याम, तो वैसा ही ये कर रहे हैं कि त्यक्त सर्व परिग्रहो, तो पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई, शब्दार्थ बता दिया। उत्तरार्ध में जो एक विशेषण है शारीरम केवलम कर्म कुर्वन, ये चार पदों से एक विशेषण बताया जा रहा है। शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन निराभिमान होकर के कर्म किया जा रहा, अभिमान रहित होकर के किया जाने वाला कर्म वो है शारीरम केवलम कर्म, ऐसा कर्म करता हुआ एक विशेषण है। तो शारीरम पद की व्याख्या है शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम, ये शारीरम में शरीर शब्द से जो अण प्रत्यय हुआ वह तस्यदम सूत्र से हुआ, और उसका अर्थ है कि शरीर की स्थिति मात्र फल है जिस कर्म का, ऐसा कर्म शारीरम कर्म कहलाएगा। और शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम में मात्र पद है, और उस मात्र पद से अलग एक केवल पद भी मूल में है, तो जब शारीरम पद से ही मात्रम केवल का पर्यायवाचक जो मात्र है वह शारीर पद के अर्थ में ही निविष्ट है, तो अलग से केवल शब्द का प्रयोग करेंगे तो पुनरुक्ति जैसी होगी मात्र पद के साथ। केवल पद की पुनरुक्ति को टालने के लिए केवलम पद का अर्थ वशकर भगवान करते हैं कि तत्रापि अभिमान वर्जितम, यहाँ वर्धितम लिखा है, अभिमान वर्धितम नहीं वर्जितम होना चाहिए, वर्धितम का तो अर्थ हो जाएगा अभिमान को बढ़ा करके, उल्टा ही अर्थ निकलेगा ना, वो ध है ध छपा है वो ज होना चाहिए, उसमें ज है कि ध है, हाँ इसमें ध छपा है। तत्र अपि अभिमान वर्जितम ऐसा होना चाहिए, अभिमान रहित है ऐसा जो कर्म, उस कर्म को कुर्वन करता हुआ भी न आपनोति यानी न प्राप्नोति किल्बिषम यानी अनिष्ट रूपम पापम धर्मंच, तो अनिष्ट रूप पाप तथा धर्म यानी पुण्य भी प्राप्त नहीं करता, यानी उसके शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन है जिन कर्मों का, ऐसे कर्मों का अभिमान रहित होकर के अनुष्ठान करते समय वह शरीर इंद्रिय मन का व्यापार रूप जो कर्म हो रहा है शरीर स्थिति मात्र फल वाला, उससे पुण्यात्मक या पापात्मक अपूर्व से संपन्न नहीं होता, और अपूर्व ही नहीं बनेगा उससे तो फिर जन्म भी नहीं होगा संसार भी नहीं होगा, यानी अलेप उस ज्ञानोत्तरकालीन कर्म का अलेप बताया जा रहा है, तो अलेप हुआ और संचित कर्म तो ज्ञान काल में ही दग्ध हुआ और ज्ञानोत्तरकालीन कर्म से अपूर्व नहीं बना, तो फिर जन्मांतर का निमित्त न होने से प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर मुक्त हो जाएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि किल्बिषम यानि पापम धर्मंच न प्राप्नोति, ऐसे पूर्व के सर्वान में होगा। कहते धर्म तो ज्ञान का विरोधी नहीं होना चाहिए, इसलिए धर्म यानी पुण्य तो लगना चाहिए उसे, तो कहते हैं मोक्ष प्राप्ति में सकाम पुण्य भी बाधक है, इसलिए कहते धर्म अपि मुमुक्षो किल्बिषम एव। क्यों? तो बंधापादकत्वात्, तो जो धर्म है जन्मांतर दिलाने वाला वह भी एक प्रकार से मोक्ष में बाधक होने से किल्बिष के तरह किल्बिष ही है। जन्मांतर का प्रयोजक पुण्य वह भी नहीं होता उसे बंधापाक आपादकत्वात् यानी जन्मांतर आरंभकत्वात्, जन्मांतर का प्रापक है वो, इसलिए किल्बिष के तरह किल्बिष है, पाप के तरह धर्म भी। अब इस प्रकार ये 21वें श्लोक का शब्दार्थ बता दिया गया भाष्य में। जो शारीरम केवलम कर्म, यहाँ पर शारीरम पद है, इसकी दो प्रकार से व्युत्पत्ति होगी। एक शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम कर्म शारीरम कर्म कहलाएगा, और दूसरा शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम कर्म कहलाएगा। तो यहाँ शारीरम पद का अर्थ क्या लेना है? शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम, ये व्युत्पत्ति उचित है, या शरीर निर्वर्त्यम शारीरम, यह व्युत्पत्ति उचित है? ये विकल्प करके बताया जा रहा है कि शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम, यह व्युत्पत्ति ही शारीर पद की उचित है। शरीर निर्वर्त्यम शारीरम यह व्युत्पत्ति यहाँ पर उचित नहीं है। इसके लिए ये प्रश्न प्रतिवचनात्मक भाष्य आगे आ रहा है। किंच शारीरम केवलम कर्म इत्यत्र किम शरीर निर्वर्त्यम शारीरम कर्म अभिप्रेतम अहोस्वित शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम कर्म इति, ये संशय हुआ। तो शारीरम इस पद का व्युत्पादन विग्रह शरीर निर्वर्त्यम शारीरम ऐसा करना है, या शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम ऐसा करना है? दो विग्रहों में से कौन सा विग्रह उचित है ये पूछा। शरीर निर्वर्त्यम शारीरम ऐसा विग्रह करते हैं तो अर्थ निकलेगा शरीर से संपन्न होने वाला कर्म, और केवल शब्द व्यावर्तक हो जाएगा मन और वाणी से निर्वर्त्य कर्म का, शरीर मात्र निर्वर्त्य कर्म, ये अर्थ निकलेगा। और शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम कर्म शारीरम कर्म ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो शारीरम कर्म का अर्थ निकलेगा जिससे शरीर की स्थिति होती है, ऐसा शरीर निर्वर्त्य कर्म भी, इंद्रिय निर्वर्त्य कर्म भी और मन निर्वर्त्य कर्म भी, तीनों से वांग मन निर्वर्त्य कर्म का व्यावर्तन नहीं होगा, जिससे शरीर की स्थिति संपन्न हो ऐसा कर्म, शरीर स्थिति अनुकूल कर्म, वो चाहे शरीर निर्वर्त्य हो, इंद्रिय निर्वर्त्य हो या मनोनिर्वर्त्य हो, सभी कर्म शरीर इंद्रिय मन निर्वर्त्य शारीर कर्म कहलाएंगे। तो यहाँ शारीरम इस पद से कौन सा अर्थ लेना है ये संशय हुआ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये दो विकल्प हैं यदि, तो कौन से पक्ष में कौन सा दोष है और कौन सा पक्ष निर्दोष है, प्रयोजन उद्देश्य विशेष का संपादक है, निर्दोष है। किंच अतः यदि शरीर निर्वर्त्यम शारीरम कर्म यदि वा शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम इति, तो ये कह रहे हैं कि किंच अतः यानि आभ्याम पक्षाभ्याम किम का अर्थ है कौ गुण दोषौ, इस पक्ष में इन दो पक्षों में से कौन पक्ष गुणमान है और कौन पक्ष कौन से दोष से युक्त है, क्या दोष है। यदि और वही दो पक्षों को पूछा जा रहा है, यदि शरीर निर्वर्त्यम शारीरम कर्म, ऐसा ये पक्ष रखते हैं शारीरम पद का ये अर्थ लेते हैं शरीर निर्वर्त्य शारीर ऐसा, तो इस पक्ष में क्या दोष आएगा। और यदि वहां शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम ये पक्ष रखते हैं, तो इस पक्ष में कौन सा गुण है, ये किंचातः ये सूत्रात्मक वाक्य का विवरण है, प्रश्नात्मक है, ये पूछा गया गुण दोष को जानने की इच्छा से। उच्यते इत्यादि से इन दो पक्षों में से एक पक्ष को सदोष और एक पक्ष को निर्दोष बताया जा रहा है, उसमें से शरीर निर्वर्त्यम शारीरम यह पक्ष सदोष है, दोषयुक्त है, ये कहा जा रहा है। हाँ हाँ, उच्चते ने इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है सिद्धांति के द्वारा कि कौन से कौन सा पक्ष सदोष है कौन सा पक्ष निर्दोष है, इसे बताते हैं। तो कहते यदा शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम अभिप्रेतम स्यात्, कहते ये प्रथम पक्ष यदि अभिप्रेत मानेंगे, शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम कर्म, तो अर्थ निकलेगा शरीर निर्वर्त्य कर्म करते हुए किल्बिषम नाप्नोति, यानी संसार को प्राप्त नहीं होता। और अर्थ निकलेगा फिर मनोनिर्वर्त्य और इंद्रिय निर्वर्त्य कर्म करते हुए वो किल्बिष को प्राप्त करेगा, शरीर निर्वर्त्य मात्र कर्म करता हुआ किल्बिष को प्राप्त नहीं होगा, ये अर्थ निकलेगा। और उसमें भी फिर शरीर निर्वर्त्य आगे बता रहे हैं दो विकल्प, तो शरीर निर्वर्त्य व्यापार में भी दो प्रकार के व्यापार है ना, एक शास्त्र निषिद्ध व्यापार एक शास्त्र सम्मत व्यापार, तो शरीर निर्वर्त्य दोनों प्रकार का व्यापार शास्त्र निषिद्ध व्यापार करेगा तब भी किल्बिष नहीं होगा, ऐसा यदि कहेंगे तो शास्त्र निषिद्ध व्यापार शरीर से करता हुआ जो उसका फल बताया गया है किल्बिष वह नहीं प्राप्त करता, ये कहना तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, प्रतिषिद्ध शास्त्र का विरोध हो जाएगा, वो प्रतिषिद्ध शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म का फल किल्बिष की प्राप्ति बताता है उसका विरोध होगा। और शरीर निर्वर्त्य शास्त्रीय व्यापार करता हुआ भी किल्बिष प्राप्त नहीं करता है ये कहेंगे तो अप्राप्त प्रतिषेध होगा, कहीं किल्बिष की प्राप्ति तो बताई नहीं और उसका निषेध, तो अप्राप्त का निषेध ये दोष माना जाता है, ये दोष आएगा, ये सारा विवरण कर रहे हैं। हाँ वो ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। वो ज्ञानी मारता है ऐसा नहीं, यदि मार भी ले सभी लोगों को तब भी वह दोष को प्राप्त नहीं होता, ये कह रहे हैं। हाँ तो इसको पढ़िए फिर एक होगा, स्पष्ट होगा। तो यदा शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम अभिप्रेतम स्यात् तदा दृष्टादृष्ट प्रयोजनम कर्म प्रतिषिद्धम अपि शरीरेण कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम इति ब्रुवतो विरुद्ध अभिधानम प्रसज्येत। तो जो दृष्टादृष्ट फल वाला प्रतिषिद्ध कर्म है वह भी शरीर निर्वर्त्य कर्म करता हुआ किल्बिष को प्राप्त नहीं करता है, ऐसा यदि कहा जाएगा तो विरुद्धम विरुद्धाभिधानम प्रसज्येत, विरुद्ध कथन हो जाएगा। यानि पहले तो शास्त्र जो है माहिंसा सर्वाभूतानि इत्यादि में हिंसादि का फल बता रहा है, क्या अनिष्ट जो निषिद्ध कर्म है शास्त्र क्या नाम शरीर से होने वाला, और वह करेगा तो उसका किल्बिष की प्राप्ति रूपी फल बता रहा है, और उस शास्त्र का विरोध उपस्थित हो जाएगा, एक प्रसंग आएगा ये। और दूसरा शास्त्रीयंच कर्म दृष्टादृष्ट प्रयोजनम शरीरेण कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम इति अपि ब्रुवतः, अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंग होगा। तो ये दोष शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम कर्म, ये व्युत्पत्ति शारीर पद की करते हैं तो इस पक्ष में ये दोष आएगा। और दूसरा इसी पक्ष में दोष बताया जा रहा है केवलम पद का प्रयोग होने से, वह केवलम क्या करेगा फिर, तो शारीरम कर्म कुर्वन इति विशेषणात् केवल शब्द प्रयोगाच्च वांग मनस निर्वर्त्यम कर्म विधि प्रतिषेध विषयम धर्माधर्म शब्दवाच्यम कुर्वन प्राप्नोति किल्बिषम इति उक्तम स्यात्। तो शारीरम पद का अर्थ शरीर निर्वर्त्य कर्म ऐसा करेंगे, और फिर उस कर्म का केवलम विशेषण लगेगा, तो ये केवलम पद व्यावर्त्य किसका बनेगा, शरीर निर्वर्त्य कर्म से अतिरिक्त कर्म का। तो शरीर निर्वर्त्य कर्म से अतिरिक्त कर्म हो जाएगा वाक मन से निर्वर्त्य कर्म, और वो जो वाक मनो न मन निर्वर्त्य कर्म है वह करेगा तो किल्बिष प्राप्त हो जाएगा, ये अर्थ निकलेगा। तो किल्बिष और उसमें भी फिर वांग और मन से निर्वर्त्य शास्त्र विहित कर्म करेगा तब भी किल्बिष और शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म करेगा तब भी किल्बिष प्राप्त करेगा। तो ये इस पक्ष में शास्त्र निषिद्ध मनोवाक निर्वर्त्य कर्म करने से किल्बिष प्राप्त करता है, किल्बिष प्राप्त नहीं करता है ये कहने से वो प्रतिषिद्ध शास्त्र का विरोध, और शास्त्र विहित मनोवाक निर्वर्त्य कर्म करते हुए भी किल्बिष को प्राप्त नहीं करता ये कहने से एक प्रकार से वो अनुवाद मात्र हो जाएगा, क्योंकि पुण्य कर्म का फल तो किल्बिष प्राप्ति होता ही नहीं है। तो ये किसी अपूर्व अर्थ का ज्ञापक न बन करके अर्थवाद मात्र हो जाएगा, ये दोष आता है। इस अभिप्राय से कहा कि शारीरम कर्म कुर्वन इति विशेषणात् केवल शब्द प्रयोगाच्च वांग मनस निर्वर्त्यम कर्म विधि प्रतिषेध विषयम धर्माधर्म शब्दवाच्यम कुर्वन प्राप्नोति किल्बिषम इति उक्तम स्यात्। तो तत्र अपि वांग मनसाभ्याम विहित अनुष्ठान पक्षे किल्बिष प्राप्ति वचनम विरुद्धम आपद्येत, शास्त्रविहित कर्म करते हुए किल्बिष को प्राप्त करता है ये मानेंगे तो विरोध होगा। और प्रतिषिद्ध सेवा पक्षे अपि भूतार्थ अनुवाद मात्रम अनर्थकम स्यात्, तो ये अनर्थक हो जाएगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि शरीर निर्वर्त्यम शारीरम, ये जो युत्पत्ति है ये दोषवान है, इस पक्ष में ये दोष बताया। यदा से लेकर के अनर्थकम स्यात् यहाँ तक के ग्रंथ से, इसलिए शारीरम पद की युत्पत्ति ही ऐसी करनी चाहिए कि शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम, ये पक्ष निर्दोष है, इसे कह रहे हैं। यदा तु शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम कर्म अभिप्रेतम भवेत् तदा दृष्टादृष्ट प्रयोजनम कर्म विधि प्रतिषेध गम्यम शरीर मांग मनस निर्वर्त्यम अन्यत अकुर्वन तै एव शरीरादि भी शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम केवल शब्द प्रयोगात अहं करोमि इति अभिमान वर्जितः शरीरादि चेष्टा मात्रम लोक दृष्ट्या कुर्वन न आपनोति किल्बिषम्, ये गुण सिद्ध होगा। तो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम कर्म ऐसा पक्ष अभिप्रेत मानेंगे, शारीर पद की उत्पत्ति इसी को उचित मानेंगे। तब क्या होगा कि दृष्टादृष्ट फल वाला जो कर्म है विधि प्रतिषेध गम्य, वह शरीर इंद्रिय मन के द्वारा निर्वर्त्य और अन्यत शरीर वांग मनस निर्वर्त्यम कुर्वन ऐसा लगाना, ये तो करेगा। और अन्यत अकुर्वन, तो शरीर क्या नाम अन्यत से लेना जो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाला नहीं है अपितु शरीर स्थिति प्रयोजन से अतिरिक्त प्रयोजन जिसका है वह नहीं कर रहा है, वो अन्य शब्द से वो लेना। और तै एव शरीरादि भी शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम केवल शब्द प्रयोगात अहम करोमि इति अभिमान वर्जितः, और केवल शब्द का प्रयोग होने से अभिमान रहित होकर के शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाला शरीर इंद्रिय मन से निर्वर्त्य कर्म कर रहा है, शरीर आदि चेष्टा मात्रम लोक दृष्टिया कुर्वन, तत्वज्ञ के दृष्टि में तो उस समय भी अकर्ता ही है लेकिन लोक दृष्टिया कुर्वन, लोगों की दृष्टि में जो कार्यक्रम संघात का व्यापार हो रहा है वह उस कार्यक्रम संघात में रहने वाले का ही व्यापार है, इसलिए लोक दृष्टिया कुर्वन न आपनोति किल्बिषम्, तो किल्बिष को प्राप्त नहीं हो करता, यानी अपूर्व नहीं बनता, उसका लेप नहीं होता, कर्म लेप नहीं होता। एवं भूतस्य पाप शब्द वाच्य किल्बिष प्राप्ति असंभवात् किल्बिषम संसारम न आपनोति, तो किल्बिष शब्दित जो संसार है वह प्राप्त नहीं करता, यानी उसका जन्म नहीं होता। निमित्ताभावात् जन्म का निमित्त है कर्म, संचित कर्म ज्ञान से निवृत्त हुआ और ज्ञानोत्तरकालीन कर्म का आलेप हुआ, तो कोई जन्मांतर का निमित्त न होने से जन्मांतर नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ, तो कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध सर्वकर्मत्वात् अप्रतिबंधेन मुच्यते एव इति, तो ज्ञानाग्नि दग्ध सर्व कर्मत्व है, उसमें ज्ञानाग्नि में ज्ञान का अर्थ है कर्मादि में अकर्मादि दर्शन, वही अग्नि के तरह अग्नि है और उससे जो शरीर इंद्रिय मन के द्वारा निर्वर्त्य शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनक व्यापार है वे दग्ध हो गया है, का मतलब निर्बीज हो गए हैं, तो निर्बीज होने के कारण वो संसार को प्राप्त नहीं करेगा, मुक्त ही होगा। तो पूर्वोक्त सम्यक दर्शन फलानुवाद एव एषः। तो जो पहले सम्यक ज्ञान का फल बताया मुक्ति, वही यज ज्ञात्वा मोक्षे से शुभात। अशुभ यही किल्बिष है संसार, और वो कर्मादि में अकर्मादि दर्शन से अशुभ शब्दित किल्बिष से मुक्ति बताई गई फल, उसी का ये अनुवाद है। कोई नया फल बताया जा रहा है कर्मादि में अकर्मादि दर्शन का, ऐसा नहीं। तो अप्रतिबंधेन मुच्यते एव इति, पूर्वोक्त सम्यक दर्शन फलानुवाद एव एषः। एवं शारीरम केवलम कर्म इति अस्य अर्थ परिग्रहे निर्वद्यम भवति। तो शारीरम केवलम कर्म में शारीरम पद की उत्पत्ति शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम, ऐसी करने से निरवध्यम यानि दोष रहित वाक्यार्थ निकल आता है। 22वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।